चलो जी स्क्वायर। बड़ी बीमारियां जिसमें इंसान साल भर 2 साल मसरूफ रहता है या फिर मतलब उससे परेशानियां उठाता है, तो अजाब दुनिया का अजाब है। मैंने एक अच्छा सवाल किया कि अगर एक इंसान लंबी तवील बीमारी में जिसमें साल दो दो साल वो मुलव्वस है, मैं कहूंगा और इजाफा 5 साल 10 साल भी कुछ लोग बीमार होते हैं, या कुछ लोग 40 40 साल 50 50 साल भी देखा गया कि बीमारी की ही जिंदगी गुजारे, अल्लाह ने जिंदगी भी दी लेकिन बीमारी दी, तो क्या ये आजमाइश है या अजाब है? अच्छा सवाल है। तो देखिए, बीमारी आजमाइश भी हो सकती है, अजाब भी हो सकती है, ठीक, दोनों हो सकते। यह उस शख्स की ईमानी कैफियत पर डिपेंड, हम बोल नहीं सकते। अम्बिया अलैहिस्सलातुस्सलाम वो जमात है दुनिया में जो सबसे ज्यादा जिसने तकलीफ उठाई, अम्बिया अलैहिस्सलातुस्सलाम दुनिया में वो जमात है जिसने सबसे ज्यादा तकलीफें उठाई। अल्लाह के रसूल फरमाते जामे तिरमिजी की रिवायत है, ऐसे कुछ अम्बिया गुजरे जो इतने बीमार हुए कि जिनके जिस्मों में कीड़े पड़ गए। अब दुनियावी एतबार से देखा जाए तो कीड़े पड़ने वाले को हम जैसा उसूल बना चुके हैं कि बीमारी मतलब गुनहगारी होंगे, जब भी तो बीमार है उस हिसाब से, तो फिर अम्बियाओं के जिस्मों में कीड़े भी पड़े, ठीक, तो वैसा नहीं। याद रख, टाट के कपड़ों में रहे, तो बहरहाल याद रखिए, तो वो तकलीफ जो तकलीफ ईमान की वजह से आए, ईमान वाला होने की वजह से आए, तो वो आजमाइश है। और वो तकलीफ जो ईमान को छोड़ने की वजह से आती है, ईमान पर ना चलने की वजह से आती है, वो क्या है? अजाब। वो तकलीफ जो ईमान की वजह से आए लेकिन तकलीफ के बावजूद इंसान मुतमईन हो, वो उसके ईमान वाले होने की अलामत है। और वो तकलीफ जो उसके बदअमालियों की वजह से आती है, उसमें इंसान इत्मीनान में नहीं परेशान होता है, वो अजाब है उसके लिए। तो इस एतबार से ये पैमाना, मतलब तकलीफ एक जैसी है लेकिन इधर काफिरों को भी हो रही है ना, या परले दर्जे के काफिरों को भी हो रही है और इधर अम्बियों को भी हो रही है, तकलीफ एक जैसी है लेकिन ये फ़ायदा उठा रहे हैं, ये खुश है। इसलिए हदीस के अल्फाज है, जामे तिरमिजी के हदीस के आगे अल्फाज हैं, और वो उन तकलीफों में इतने खुश थे जितने तुम फरावानी अच्छाई में भी खुश नहीं होते, उसमें इत्मीनान थे। समझ रहे हैं बात? तो लिहाजा इस बात को हम किसी के ऊपर कह नहीं सकते कि ये बीमारी अजाब है, उसके ईमानी कैफियत के अतबार से देख ले, ठीक है, कि वो बीमार था या अजाब था, वरना हमारे पास एक जो पैमाना बन गया ना, नहीं तकलीफ मतलब अजाब है ना। बहुत से लोग मुझसे सवाल करने आए, शेख अहमद दीदार रहमतुल्लाह, उनका एक वीडियो आया था जब आखिर वक्त में बीमार थे तो उनको पैरालिसिस हो गया था और बात करना नहीं आती थी, तो बहुत से ईसाइयों ने उनका मजाक उड़ाने को वीडियो डाल दिया कि जिंदगी भर ईसाई के खिलाफ बात किया, देखो अल्लाह ने आखिर वक्त में ईसा ने इसका मुंह बंद कर दिया। और हमारे मुसलमान भी बिल्कुल, उनको अकल लगता है कि बहुत शऊर की कमी है, शुरू हो रहे हो ना इतनी तकलीफ में है, बात भी नहीं कर सके, 8 साल पैरालिसिस हुआ, फलां हुआ, पड़े रहे, नहीं नहीं कुछ, समझ रहे आप बात को? ईमान की बुनियाद पे आने वाली तकलीफ है ये आजमाइश है, ये गुनाहों को ख़त्म करती है लेकिन इंसान उसमें मुतमईन होता है। और जो बदअमालियों की वजह से, तो क्या शेख अहमद दीदार पूरी ज़िंदगी बदअमालियाँ करते रहे? बताइए आप, ज़्यादा क्या देखा आपने उनकी ज़िंदगी? आप समझ रहे हैं ना, तो ये समझिए, वरना हमारे पास होता है किसी का एक्सीडेंट, मरे देखो कितनी बुरी मौत मरे, मतलब एक्सीडेंट मतलब बुरी मौत, अब गई उसकी नहीं, बस वो बुरी मौत मरा, उसके ईमान पर था, ईमान के साथ अगर अल्लाह ने वैसी मौत लिखी थी कोई मसला नहीं उसके लिए। समझ रहे हैं बात को? तो असल चीज़ है, बीमारियां कितनी भी लंबी हो आजमाइश है या अजाब है, ये उसकी ईमानी कैफियत पर डिपेंड है, वो कैसा इंसान है। चूंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा आजमाए गए लोग हैं लेकिन वो ईमान की वजह से, और वैसे अल्लाह ने काफिरों को भी तकलीफ और अजियत दुनिया में दी वो उनकी वजह से, ठीक है। फिर भी किसी का